कौन सा चलेगा? यच्च यत्र योः, यच्च योगे यत्र योगे च विदलिंग। यच्च यत्र वस्त्वम एवं कुर्याः न सद्धते न मर्षयामि। लिंग जातु यतो लिंग, लिंग पे अनुवर्तते। जातु यदो लिंग, यच्च यत्र लिंग, यच्च त्वमेवं कुर्याः अथवा यत्र त्वमेव कुर्याः न सद्धते न सद्धयामि। गरायाम सूत्र अनुवर्तते जातु निंदेत अनवकृत्य अमर्षयो, अनवकृत्य अमर्षयो इति अनुवर्तते। न सद्धते न मर्षयामि। गरायांच अनवकृत्य अमर्षयो इति निवृत्तम्। गरायाम आजन से वो निवृत्त हो गया। पूर्व सूत्र में अनवकृत्य अमर्षयो था, तीसरे न सद्धते न मर्षयामि था। यच्च यत्रयोर योगे उसकी अनुभूति नहीं, तो जातु या दो लिंग और यच्च यत्रयो दो अलग किया, अलग करने का आगे अनुभूति किसकी जाएगी? यच्च यत्रयो योगे गहरायाम लिंग है वो स्यात। यच्च यत्र वा त्वं शूद्रम याजये अन्यायम तत्, यच्च त्वं शूद्रम याजये अन्यायम तत् अथवा यत्र त्वं शूद्रम याजये। यहाँ अनवकृत अमर्श नहीं है, निंदा केवल। अन्यायम तत् चित्रीकरणे च, चित्रीकरण आश्चर्य। यच्च यत्र वा त्वं शूद्रम याजये आश्चर्यमे तत्, गर्हा नास्ति निंदा नास्ति किंतु चित्रीकरण आश्चर्य। एकमाक्यं किं भवति अत्र चित्रीकरणे च इति अत्र एकं वाक्यं वदतु कश्चित् उदाहरणवाक्यं किं भवति? न भवति। अन्यद् वाक्यं भवति? आश्चर्यमेतत् इति मिलता शेषे लिड यदौ, शेषे लिड् अयदौ यदि यदि इति न स्यात्। यच्चेत्राभ्याम अन्यस्मिन् शेषे उक्तादन्य शेष, यच्चेत्राभ्याम अन्यस्मिन् उपपदे चित्रीकरणे गम्ये, चित्रीकरणे इत्यस्य अनुवृत्ति धातुर् लिट् स्यात् किन्तु यदि योगे न भवति। आश्चर्यम अंधो नाम कृष्णं द्रक्ष्यति, आश्चर्य अंधो नाम कृष्णं द्रक्ष्यति। यहाँ ये चित्रीकरण तो है, यच्च यत्र योग नहीं है, तो आश्चर्य अर्थ चित्रीकरण है। अयदो किम आश्चर्य यदि मुक अधीत, यदि शब्द से यहाँ लिट लिट नहीं हुआ लिंग हुआ, यहाँ द्रक्षति में लिट है, मुक अधीत में लिट है लिंग हुआ। उताप्यो समर्थयो लिंग, उत अपि समो अर्थो ययो तौ समर्थौ, समान अर्थ जिन दोनों का, सम और अर्थ में सकंधादि हो जाएगा, समर्थ सम अर्थ समान दोनों का अर्थ हो, उत अपि दोनों का समान अर्थ हो तो लिंग होगा। उताप्य हो समर्थ हो बाढ़ इत्यर्थ अन्यतुल्यार्थता, बाढ़ भृषम प्रतिकर बाढ़ स्वीकार में, उत अपि वा उत हन्याद अघम हरि, ये बाढ़ अर्थ में प्रतिज्ञा, उत हन्याद अघम हरि अपि अपि अघम हन्याद हरि, हरि पाप को नष्ट कर दे, ये प्रतिज्ञा वृषम प्रतिज्ञा अर्थ में। उत अपि दोनों एकार्थ गए, बाढ़ार्थ का दोनों है, बाढ़म बाढ़म का अर्थ भृषम प्रतिज्ञा इस अर्थ में समर्थ है। समर्थ है किम उत दंड पतिष्यति, उत दंड पतिष्यति में ये बाढ़ अर्थ नहीं, विकल्प अर्थ दंड गिरेगा। अपिधास्यति द्वारम, द्वारम अपिधास्यति अपि शब्द ते ये बारंबार था नहीं तो खोलने अर्थ है, वो भी होता है वही अर्थ नहीं, दोनों का अर्थ है जिस अर्थ हो भ्रषम प्रतिज्ञ और बाढ़ स्वीकार इच्छा स्वीकार अर्थ होता है, जो अर्ध अंगीकार है ना वो स्वीकार स्वीकार से अर्ध स्वीकार स्वीकार करके फिर आगे कुछ कहते हैं भ्रष प्रतिज्ञ और बाढ़ कुछ वाक्य स्वीकार इच्छा समर्थ हो किम उत दंड प्रतिशत अपिदासी द्वारा प्रश्न प्रच्छादन से गम्य थे उत दंड प्रतिशति ये प्रश्न है और अपिधास्यति द्वारा में क्या अर्थ है हाँ प्रच्छादन दे दे अर्थ प्रश्न प्रच्छादन से गम्यते प्रश्न गम्यते कस्मात उत दंड प्रतिशति वाक्यात अभिध्यास्यति द्वारा में तर प्रच्छादन गम्यते तो यहाँ भ्रषम प्रतिज्ञार्थ नहीं इत प्रवृत्ति लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तो भूतेपि नित्यो लिंग पहले कहा दिया था लिंग निमित्ते क्रियातिपत्तो भूतेपि भूतेपि नित्य लिंग नित्य कण से उतापि होने पर भी पहले आया था उतापि तक उतापि आ उतापि हो ये उतापि आ गया यहाँ तक तो था अभी आगे भूते पे नित्य लिंग विभाषा नहीं लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपद भूते भी नित्य लिंग भविष्य तो इनता होता है ना भूत में बात था किंतु नित्य होगा क्राम काम प्रवेदने कच्चिति काम से प्रवेदने कच्चिति शब्द काम प्रवेदने इच्छा का ज्ञापन करने में स्वाभिप्राय आविष्करण गम्य माने स्वस्य अभिप्राय से आविष्करण प्रकर्षण वेदन विधातु से नीचे करके ज्ञापन काम से अर्थ इच्छा स्वस्य अभिप्राय से आविष्करण गम्य माने लिंग से आता न तो कच्चिति कच्चित योग में नहीं होगा कामों में भुंजित भवान भवान भुंजित में कामों में मम इच्छा अकच्चित किम कच्चि जीवति कच्ची दीवत यहाँ प्रश्न है तो वहाँ कच्चित होने से लट हो गया क्या नहीं हुआ लिंग नहीं हुआ संभावने लमिति चेत सिद्धा प्रयोगे असंभावने अल अलम इति सिद्धा प्रयोग चेत अलम इति सिद्धा प्रयोग चेत सिद्ध अप्रयोग से अब आलम शब्द के प्रयोग के बिना भी अर्थ सिद्ध हो जाता है इसी अर्थ में सिद्धा प्रयोग ही पहले कहीं सूत्र आया था सिद्धा प्रयोग से हाँ ऐसे नहीं हो करके कथम कार कथम संभावने अलम दीजिए सीधा अलम अर्थो अत्र प्रौढ़ी अलम जो अर्थ प्रौढ़ी का अर्थ है पर्याप्ति पर्याप्त अर्थ में अलम का अर्थ पर्याप्त संभावनमिति अलमिति च संभावने सप्तमी है अलम तव्य है ये प्रथमा है उसको परिवर्तन करना संभावने सप्तमी को प्रथमया और अलम को सप्तमया संभावनम अलम अलमी अलम के वे सिद्धा प्रयोगे अलमी सिद्ध अप्रयोग से स अलम तदलम तस्मिन अलमी अलम का अप्रयोग सिद्ध अलम के प्रयोग के बिना असंभावनम यदि है तो अर्थ हो गया संभावने अर्थे लिंग स्यात् संभावन अर्थे लिंग तच्च संभावनम अलमिति सिद्धा प्रयोग सति अप्रयोगे सति सिद्ध संभावनम सिद्ध अप्रयोग से अलम इत्यस्य अलमिति सिद्धा प्रयोग अलम के प्रयोग के बिना भी यदि संभावना ज्ञान होता है तब अपे गिरिम शिरसा भिंद्यात ये प्रौढ़ में तो पर्याप्त है गिरिम शिरसा भिंद्यात कोई शीर से भी पद पर्वत तोड़ दे तो यहाँ संभावना अर्थ में पर्याप्त इतने बड़ा है अलम शब्द यहाँ प्रयोग नहीं किया गया नहीं होने पर अपे गिरिम शिरसा भिंद्यात उसके लिए पर्याप्त पर्याप्त है समर्थ है सीधा प्रयोग किम अलम कृष्णो हस्तिनम हनिष्यति, कृष्णो हस्तिनम हनिष्यति अलम मतलब पर्याप्त है, कृष्ण अलम समर्थ है हस्ति को मार सकता है। यहाँ अलम शब्द प्रयोग होने से हनिष्यति लीट हुआ, लिंग नहीं हुआ, नहीं तो लिंग होता है वहाँ भिन्द्यात में लिंग है, यहाँ लिंग नहीं हुआ। विभाषा धातु संभावन वचने यदि अयदि, यत के योग नहीं हो तो अयदि, यत शब्द हो तो नहीं होगा, विभाषा विकल्प से हो जाएगा। संभावन वचने धातु, संभावन वाचक उपपद धातु पूर्व हो तो, संभावन वचने धातु समानाधिकरण, संभावन वाचक धातु यदि है तो विकल्प होगा, जो संभावना अलमिति जैसे सीधा प्रयोग है उसमें विकल्प हो जाएगा। पुरस्सूत्र मनोवर्तते संभावने अर्थे धातु उपपदे, यहाँ संभावने वचने धातु, संभावने के अर्थ में धातु यदि उपपद है तो पुरस्सूत्र में जो था वो विकल्प उत्तरते लिंग वास्या था, लिंग हो जाएगा विकल्प से। किंतु अयदि न तो यत शब्द, यत शब्द हो तो नहीं होगा। पूर्व सूत्र ये सूत्र नहीं होता तो पूर्व सूत्र प्राप्त था, प्राप्त था नित्य पूर्व ने नित्यम प्राप्त ये वचन विकल्प। संभावयामी भुंजित भोक्षते वा भवान, संभावयामी उपपद है संभावनार्थ में, संभावयामी भुंजित भवान, संभावयामी भोक्षते भवान, ये संभावनार्थ में धातु संभावयामी शब्द रहने से यहाँ लिंग हो गया विकल्प से। पूर्व सूत्र से लिंग प्राप्त था, हाँ यह विकल्प हो गया, भुंजित भुक्षते वा भवान संभावना संभावना करता हूँ। अयदि किम संभावयामी यद भुंजितास्तम, यहाँ लिंग लकार नित्य हुआ विकल्प नहीं हुआ, अयदि यदि है विकल्प करता है, यदि हो तो विकल्प होगा, यह नित्य लिंग हो जाने से क्या नहीं हुआ, नित्य लिंग होने से क्या नहीं हुआ, लिट नहीं हुआ, विकल्प होता तो एक बार लिट होता वो नहीं हुआ। यद भुंजित तुम हेतु हेतु मतो लिंग, विकल्प से लिंग होता है। कृष्ण नमे चे सुखम आयात, ये तो पहले आया लघुतम दे, कृष्ण नंस्यति चेत सुखम यास्यति, एक ही सूत्र से होगा, ये कृष्ण वास आते लिंग नहीं तो लिट हो गया। भविष्यत्येव इच्छते, भविष्यत में ही भविष्यति एव इच्छते, ने हंतीति पलायते, यहाँ भविष्यत अर्थ है इसलिए यहाँ नहीं लगा। हेतु हेतु मत होने पर भी हेतु हेतु मत में हेतु क्या है, हेतु मत क्या है नहीं इस वाक्य में बताओ, नहीं नहीं हंतीति पलायते मैं पूछता हूँ, यहाँ हेतु हेतु मत है क्या, हाँ हंति इति इति कौन से हंति इति अस्मात् पढ़ाए थे हेतु हो गया हंति, तो हेतु हेतु मत यहाँ है लिंग प्राप्त प्राप्त था हैं, हेतु हेतु मत है लिंग प्राप्त नहीं, भारतीय क्या, इच्छार्थेषु लिंग लौटो, लिंग और लोट इच्छार्थ में उपपद रहने पर, इच्छा में भुंजित भुंगताम वा भवान, लिंग और लोट भुंगताम किस लकार का, और भुंजित लिंग में भवान भुंजित भुंगताम इच्छा में एवं कामये प्रार्थे इत्यादि योगे बुद्धियम, कामे योग में वाक्य बोलो इसी वे को, कामये योग से इसी जिस पुस्तक में उदाहरण दिया उसी वाक्य को बोलो, हाँ कामे भवान भुंजित, और दूसरा कामे नहीं कामे योग में दूसरा वाक्य होगा तो बोलो, हाँ भूता है इसी प्रार्थे योग में, हाँ तो कामे प्रार्थे ये इच्छा में के स्थान पर इच्छार्थ उपपद होने से लिंग और लोट हो जाएगा। काम प्रवेदने इति वक्तव्यम, इच्छार्थ कौन से, इच्छा इच्छा धातु है इच्छन, इच्छार्थ उपपद है तो लिंग लोट होना चाहिए, इच्छन करोति इच्छार्थ कहना नहीं, इच्छार्थक होने पर लिंग लोट नहीं हुआ, लोट लगा रहे क्यों हुआ? यहाँ काम प्रवेदन नहीं, इच्छा का प्रवेदन ज्ञापन नहीं है। इच्छन करती, स्वयं इच्छा करते हुए कुछ कर कार्य करता है, तो इच्छा इच्छा का प्रवेदन, मैं चाहता हूँ तुम करो, ऐसा ऐसा काम प्रवेदन है क्या? इच्छा में प्रार्थ है, काम है, इस प्रकार नहीं होने से यहाँ लिंग लोट नहीं हुआ। वार्तिक नहीं होता तो इच्छार्थ से लिंग लोट कौन से? इच्छार्थ का धातु पूर्व पदों से लिंग लोट होना चाहिए। इसे काम प्रवेदन है वह, और काम प्रवेदन है, काम से प्रवेदन ज्ञापन है, इच्छा का ज्ञापन, या इच्छा का ज्ञापन नहीं, स्वयं इच्छा करते हुए कोई कर्म करता है। लिंग च समान कर्तृकेशु इच्छार्थ सुलिंग, समान कर्तृ को इच्छार्थ को तो लिंग भुंजीय इति इच्छति, स्वयं इच्छा करता है, इच्छा करने वाला और खाना चाहता है स्वयं, इच्छति भुंजीय इति इच्छति, मैं भोजन करूँ ऐसी इच्छा करता है, लोग में कहते हैं भोजन करूँ जा, तो भुंजीय कौन सा किस पुरुष का भुंजीय इति इच्छति में समान करते कहे तो हो गया भुंजीय में लिंग हो गया। इच्छार्थेभ्य विवासा वर्तमाने, विभाषा हो जाएगा लिंग, अब वर्तमान से अन्य पक्ष में लट, लिंग से तो पक्ष लट, इच्छेत इच्छति, कामयेत कामयते, ये हो गया इच्छार्थ धातु से, इच्छति इच्छेत कामयति कामयते कामयेत, तो वर्तमान में हो गया इच्छा लिंग और लट। विधि निमंत्रण सूत्र आया है, क्या सूत्र बोलो? विधो यजेत, यजेत थोड़ा विधि में निमंत्रण में, यह भुंजित भगवान निमंत्रण है, रामंत्रण में यह आशित, आमंत्रण क्या है? कामाचरण हो गया, कोई कहता है बैठ जाओ, हाँ बैठो यहाँ बैठित, आग्रह नहीं, कोई कहते बैठ जाओ यहाँ बैठ जाओ, हाँ यह आशित बैठो, ये आमंत्रण कामाचरण हो गया। और यहाँ लोग क्या प्रयोग करते लोक में, निमंत्रण आमंत्रण नहीं, वो नहीं लोक में बाहर में निमंत्रण पत्र देते ना, आमंत्रण देते हैं आमंत्रण, हाँ आमंत्रण है ना, किंतु आमंत्रण का यह क्या अर्थ है? कामचारण क्या, ये निमंत्रण ही ठीक है। अधिष्ठे पुत्रम अध्यापयत भगवान, अधिष्ठ है, अधिष्ठ क्या है? सत्कार पूर्वक आप अधिष्ठ हम चाहते हैं आप पूर्व पढ़ाए। संप्रश्ने किम भो वेदम अधीय उत तर्कम, अधीय कहाँ क्या रूप है, किस लकार लिंग में, पढ़ू वेद पढ़ू अथवा तर्क प्रार्थने, वो भोजनम लभेय क्या अर्थ है, भोजन करो भोजन में भोजन करो, भोजन मुझे मिले। एवं लोट, लोट विधि निमंत्रण आदि लोट च, उसे अर्थ लोटी भी होता है। प्रैषाति सर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च, प्रेष अतिसर्ग प्राप्त काल, इनमें कृत्याश्च, कृत्या प्रत्यय चकार से लोटे, कृत्याश्च लोटच, प्रेष है विधि, प्रेष अतिसर्ग कामचार अनुज्ञा, और लोटे कृपेश अनुचाय उदाहरण देते हैं दोनों में। अतिसर्ग भवता यष्टव्यम भवान यजता, कृत्य प्रत्यय है और लोटे, तो कृत्य और लोट दोनों का उदाहरण दिया, किस अर्थ में? प्रेष और अतिसर्ग विधि और कामचारण, भवता यष्टव्यम भवान यजताम, प्रेषा अतिसर्गे अतिसर्ग प्राप्त कालेषु कृत्याश्च, चकार देने से चकार है ना, लोट अनुकर्षणम, लोट किसके लिए? प्राप्त कालार्थम, प्राप्त कालार्थ कैसे, अभी खाने का समय है लोट में, गुरुणा भक्तव्यम गुरुर्भुंजित, चतुर्थम टीका में गुरुणा भक्तव्यम गुरुर्भुंजित, अर्थात भोजनम प्राप्तावसरम इत्यर्थ, गुरु जी के भोजन करने का समय होगा इसी अर्थ में, भोजनम प्राप्तावसरम, प्राप्त अवसरो यस्य भोजन से तद भोजनम, तो प्राप्त काल है। गुरुणा भक्तव्यम गुरुर्भुंजित, कौन सा लकार हुआ? लिंग हुआ और कृत्य, कृत्य कृत्य कृत्य कहें तो क्या होगा, कर्तरी कृत्य अलग होगा। कोई कोई कृत्य को कृत्य उच्चारण करेंगे, सत्य कहेंगे सत्य, सत्य रजतम सत्य सत्य कृत्य है या कृत्य। आपको कृत्य कहने के लिए था बोला था ना, ना कृत्य बोला था, कृत्य बोला था, अच्छा कृत्य बोला था। हाँ, लिंग चोर्धमो चोर्धमहूर्तिके, लिंग चोर्धमहूर्तिके, लिंग च ऊर्धमहूर्तिके, मुहूर्ताद ऊर्धम भव, एक मुहूर्त के बाद तो लिंग च प्रेषादे अनुवर्तते, प्रेष अतिसर्ग है और कृत्य भी है। मुहूर्ताद ऊर्धम यजेत यजताम यष्टव्यम, मुहूर्ताद ऊर्धम यजेत में लिंग हो गया और लोट च यजताम लोट और कृत्य यष्टव्यम। वो किस स्तरे का आया था, औधम ऊधम अवूर्ति के, हाँ नपातन निपातन क्या था, मुहूर्ताद ऊर्धम भव उत्तरपद बुद्धि स्मे लोट, लोट स्मे तो सबको मालूम है, मालूम है यहाँ लोट स्मे नहीं कर स्मे लोट, स्म क्योंकि में लोट भी हो जाएगा, किंतु पूर्व सत्र से विषय लिंग कृत्यानाम च अपवाद, लिंग कृत्य प्राप्त था लिंग से ऊर्धम मुहूर्ति के, वहाँ स्म योग से लोट हो जाएगा। ऊर्धम मुहूर्ताद यजताम स्म तो केवल लोट हो गया, स्मे लोट और अन्य लिंग कृत्य नहीं होगा। जैसे मुहूर्ताद ऊर्धम यजेत यजताम यष्टव्यम, वहाँ स्म लगा दिया तो क्या होगा, स्मय लोट लोट ही होगा और क्या नहीं होगा, तो नहीं होगा। इसे ऊर्धम मुहूर्ताद यजताम स्म अधिष्ठेच, यहाँ भी स्म उपपद हो तो लोट हो जाएगा, स्मे उपपद अधिष्ठे लोट से आता, तम स्म अध्यापय, तम स्म अध्यापय कौन सा लगा रहे, लोट है, स्म दुगा दिया तो लोट अर्थ है वहाँ, लोट है वहाँ लिंग कृत्य नहीं होगा। अध्यापय निजनते मालूम है, मालूम है हैं, नहीं तो प कहाँ से आएगा, किसे निजंत अध्यापय बना बन सकता है, बना सकते हो, लेकर दिखाओ, संभावना संभावना दो तीन सूत्र आ गया, ये संभावना है असंभावना है, संभावना है ये लेखन त्याग न सूचन मूल जो आवश्यक है उसको देखाओ, यदि किसको मालूम है। पूरा सिद्धि की आवश्यकता नहीं, मुख्य है ये, खाली इसे लिख दे या कहाँ से आ गया, हाँ खाली पुक हो जाता है, कैसे पुक हो जाएगा, और तीव्र से आए पुक हो जाएगा, भूत आप से नीचे करेंगे तो पुक हो जाना चाहिए, भापयते में भाप भापयते बनना चाहिए, भू से नीचे करो बुद्धि हो गई फिर पुक कर दो, अन्वेषण प्रिय हाँ नहीं ना, देखो अभी अभी बोला था अध्यापक अब निजे निजे थे, हाँ हाँ कुछ ना कुछ सूत्र मिल जाएगा, बोलो जिसको जो सूत्र मिलता है बोलते जाओ, पक्का कहाँ से आ जाएगा हैं, पूक कैसे हो जाए, खाली पूक तो भूत आपसे क्यों नहीं हुआ, मुस हैं वृद्धि होकर क्या तो हो जाए, वृद्धि होने से तो भू को भू से नीचे करो वृद्धि हो गई, हाँ मिल गया क्रींग जी ना उनऊ, क्रींग जी, क्रींग जी ना उनऊ, ओ निजंत मिल गया होगा, क्रींग नी, क्रींग निजाम, क्रींग नी, क्रींग निजाम, क्रींग नी और ज, क्रींग निजाम जी है, जाओ कौन जी क्या है, क्रींग जी ना, हाँ जी नाम ठीक है, जी जी नाम ठीक है, क्रींग जी नी, क्रींग जी ना नौ से आत्तो होगा, आत्तो होने से पुक होता है, हाँ लिंग यदि यद के ऊपर से लिंग हो जाएगा, यश शब्द उपपदे काल समय विलास उच्च लिंग स्यात। काल समय विलास में तुमन होता है किंतु यद योग कण से लिंग हो जाएगा। काल समय विलास तुमन के उत्तर सूत्र है। तो भवान काल समय बेलावा यद भुंजित भवान, काल समय बेलावा भोक्तुम, काल समय बेला उपपद से तुमन होता है, यद योगदन से भवान भुंजित, भवान भुंजित काल, भवान भुंजित काल, भुंजित भवान समय बेला अब भोजन करने का समय हुआ। अरे कृत्य त्रिचश्च, अरे अर्थ में कृत्य प्रत्यय और त्रिच प्रत्यय, चातलिंग तम कन्या वहे हे, ये कौन सा लकार है? लिंग है, बहुत धातु विधि में कन्या बहुत विवाह करने का समय करो, कृत्य प्रत्यय हो जाएगा, तब ये कर देंगे तो क्या होगा? बूढ़ा क्या बनेगा? ये धातु अनिटि है, वही तब्य कैसे होगा? बूढ़व्यम, बूढ़व्यम, बूढ़व्यम कहा था, बूढ़ो कहा था, हाँ अनुसार तक जाना चाहिए। बूढ़व्यम और तो दूसरा क्या होगा? त्रिच प्रत्यय, बूढ़ा कन्या बूढ़ा। शकी लिंग च, हाँ शक धातु रहेगा तो लिंग भी हो जाएगा। शक धातु का शक है भाव में कुई प्रत्यय करके, शक धातु से कुई पे हो गया, कुईपन से शक रहेगा तो शक अर्थ में शक्तो लिंग स्याद, शक्ति अर्थ में लिंग हो जाएगा। चात कृत्या भारवन त्वम वहे, ये शक धातु का उपपद नहीं, शक्ति अर्थ में, शक्ति अर्थ में त्वम वहने के समर्थ हो, और भारवन त्वम वहे और कृत्या है बोढ़व्यम त्वया। मांगी लुंग पहले आया है, लुंग हो गया माँ कारसी ही, लुंग लकार हो गया माँ के योग में, लुंग लकार है कारसी ही, क्या अर्थ होगा? हाँ करो तो नहीं करो, किसी अर्थ में सर्व लकार अपवाद अतीत भविष्य कहें तो माँ नहीं करो, ऐसे तो माँ ना आया। अच्छा कथम माँ भव तो माँ भविष्य थी, माँ भव तो मास्तु, मास्तु कहते ना मास्तु, माँ अस्तु लोट किसे होगा? हाँ दिया उत्तर नायम मांग, किंतु माँ शब्द माँ भव तो माँ भविष्य थे, मास्तु में मांग नहीं माँ, इसे कहेंगे माँ जोड़ करके लुंग नहीं करके अन्य लकार होने पर वहाँ समझना है मांग नहीं, नहीं तो कहेंगे मांगी लुंग होना चाहिए। माँ है माँ से मास्तु, मास्तु भी कहते माँ भवतु, मास्तु माँ भवतु। धातु संबंध है प्रत्यय, ओम नता।